मंत्र सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है योग दर्शन की कक्षा में पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम विभूति पाठ के 26वां सूत्र है जो कि 10वां सिद्धि है। क्रम प्राप्त संयम यज्ञ जो 10वां सिद्धि है, 10वें प्रकार की जो सिद्धि है उसके संबंध में विचार कर रहे हैं। इसमें बताया गया था कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने, जो प्रकाश में जो सूर्य है, कुछ विद्वान जो है सूर्य का अर्थ जो है सुषुम्ना नारी करते हैं, कुछ विद्वान जो है सूर्य नारी करते हैं, तो ये शायद हठ योग के प्रभाव में ऐसा किया है। परंतु यदि राजा भोज वृत्ति कोई भी आप देखेंगे तो राजा भोज वृत्ति, राजा भोज जो है स्पष्ट रूप से सूर्य के अर्थ प्रकाश में सूर्य करते हैं। ऐसे ही आप क्या कहते हैं कि विज्ञान भिक्षु के विद्वान है वो भी सूर्य का सूर्य द्वार सूर्य प्रकाश मान सूर्य ही करते हैं। तो इस तरीके से किया है। वैसे वाचस्पति मिश्र जो है सूर्य का अर्थ जो है सुषुम्ना नारी करते हैं। अस्तु, तो परंतु जैसा लगता है हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं पीछे भी कहा कि हस्ती इत्यादि में हस्ती के बल में तो बाहर ही का एक चीज लिया जा रहा है, उसमें संयम करने से बल इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो उस तरीके से पता चलता है सूर्य का तो बहिर्भूत जो सूर्य है उसकी ही बात हो रही है। उस सूर्य में संयम करने से था, सूर्य में तो सूर्य का जो द्वार है ऊपर वाला जो भाग है, क्योंकि अभी तो भीतर का ज्ञान होगा नहीं, तो सूर्य में जो मोटे रूप में जो दिख रहा है उसमें भी हम आंख मूंद करके भी संयम करते हैं, तो जब हमारी उसमें समाधि लग जाएगी तो फिर जो है भुवन का ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें यह भुवन जो है, यह जो संसार जो है इसका क्या विस्तार है? भुवन तो समझ गए विश्व ब्रह्मांड ये, परंतु यह ब्रह्मांड का विस्तार क्या है इसके संबंध में बताया गया हुआ है। तो हमने कुछ बताया भी था, तो हमने बताया था कि 7 लोक हैं, वैसे 14 लोक हैं, 14 लोक हैं, 7 जो है पृथ्वी से लेकर के और ऊपर के 6 लोक माने भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य। भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य सत्य लोक। तो ये 7 लोक हैं और उसके नीचे के जो लोक हैं वह जिसको पाताल लोक कहते हैं। जो 7 लोक हैं वह वैसे देखा जाए तो 3 लोक है, भूर भुवः स्वः भूलोक अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक, स्वर्लोक स्वलोक द्विलोक। तो इसमें हमने आपको भी पढ़ाया था बताया था कि जो है स्वर जो लोक है अंतरिक्ष लोक भूलोक, तो ये हुआ कि सूर्य मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है या अवीची जो है नरक जो है सबसे मतलब सूर्य मतलब पृथ्वी के अंदर ही नरक भी है जहां पर बहुत ही दुख की प्राप्ति होती है, उसकी नरक विशेष संज्ञा है। तो पृथ्वी में ही नरक है, तो वह अबीची से लेकर के और मेरु पृष्ठ पर्यंत तक, सुमेरु पर्वत जो है उसके जो धरातल जो पृष्ठ है, पीठ वाला जो भाग है, धरातल है, वहां तक जो है वह भूरलोक है। और उसके आगे और जो ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि जब जितने भी है, जो ध्रुव पर्यंत तक जो है, ये जो है अंतरिक्ष लोक है। और स्वर लोक जो है उससे आगे जो स्वर लोक है, और वह स्वर लोक जो है उसके पांच भेद हैं, ये भी हमने आपको बताया था कि स्वर लोक के पांच भेद हैं। वह पहला पांचवा पांच भेद में पहला जो है वह महेंद्र लोक है, और भूर लोक से क्रम प्राप्त जो है तीसरा लोक है, और महेंद्र लोक के बाद जो है प्राजापत्य जो है महर लोक है, और प्राजापत्य प्रजापति जो है महर लोक है, प्रजापति से संबंधित। और उसके ऊपर जो है लोक है वह जो जनह लोक, तपह लोक और सत्य लोक। तो ये त्रिविध ब्राह्म लोक है, अर्थात तो स्वर्ग लोक को, स्वर लोक को, द्यू लोक को जो है पांच भाग में बांटा। और पांच भाग में भी जो पांच भाग किया, पांच भाग में पहला महेंद्र लोक, दूसरा जो है प्राजापत्य जो महर लोक, और तीसरा जो है जनह लोक, चौथा जो तपोलोक, और पांचवा जो है सत्य लोक। तो ये जो पांच सत्य लोक माने महेंद्र लोक से लेकर के और सत्य लोक तक, इसमें भी इसको आगे का जो तीन लोक है, जनह लोक, तपोलोक और सत्य लोक, इसको ब्राह्म लोक कहते हैं। तो ब्राह्म लोक त्रिविध है इस तरीके से। और इसमें हमने आपको ये भी इसमें प्रमाण महर्षि वेदव्यास जो प्रमाण दिए हैं, तो ये प्रमाण भी हम आपको बताए थे। इसमें प्रमाण जो दिए हैं ऊपर से लेकर के नीचे की ओर इसमें क्रम में है, तो उसमें बताए थे कि ब्राह्मस्त्री भूमि को लोक प्राजापत्य सतो महान महेंद्र स्वरित्युक्तो देवी तारा भूमि प्रजा। तो ऊपर से ब्राह्म जो त्रिभूमिक वाला है, तीन भूमि वाला है, तो वह ब्राह्म लोक तीन भूमि वाला है, वह कौन कौन से है, तो जनह लोक, तपह लोक, सत्य लोक हो गया। तो ऊपर से जो चलेंगे तो वो हो जाएगा सत्य लोक, फिर तपोलोक, फिर जनह लोक, और फिर उसके नीचे जो जनह लोक के नीचे जो है प्राजापत्य लोक है, तथा उसके पश्चात उसके नीचे, तथा मतलब उसके अध नीचे जो है प्राजापत्य जो महान महर लोक है, फिर उसके नीचे जो है महेंद्र लोक है, स्वह इत्युक्त हो, ये जो स्वर्ग लोक पूरा कहलाते हैं, और फिर दिवी तारा, और दिव अंतरिक्ष, दिव कहते हैं अंतरिक्ष को। तो अंतरिक्ष में जो तारा ग्रह नक्षत्र इत्यादि है अंतरिक्ष में, ये हो गया आपका अंतरिक्ष लोक, और भूमि प्रजा, और भूग में पृथ्वी पर जो प्रजा वर्ग है, ये हो गया भूर लोक। इति संग्रह श्लोक, ये जो है इन सातों लोगों को संग्रहित करने वाला श्लोक है, ये हमने आपको बताया था। और साथ साथ यही बताया था कि इस भूमि पर ही जो है नरक है, भूमि पर ही सात जो है नरक है, अबीची से लेकर के और आगे तक जो है कि माने अबीची से लेकर के और अंध तामिस्त्र तक समझ लीजिए, अबीची से लेकर यहाँ कर रहे हैं कि अबीची के ऊपर ऊपर ये छह महानरक भूमि है। वह जो नरक भूमि है वह है नरक भूमि, वह महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, अंध तामिस्त्र, ये अबीची से लेकर के यहाँ तक छह सात हो गया। और ये जो है जो छह है अबीची के ऊपर ऊपर जो है छह, तो वह जैसे महाकाल है, वह घन में प्रतिष्ठित है, वहां पर कठोर चीज, पत्थर ऐसे चीज है कि जो है बहुत ही कठिनाई होती है वहां पर। ऐसे ही अम्बरीश जो है वह सलिल में प्रतिष्ठित है, अम्बरीश लोक, अम्बरीश जो है लोक, वह नरक लोक जो है पानी में स्थित है। और रौरव जो लोक है वह जो है अनल आग में स्थित है, और महारौरव जो है वह अनिल वायु में स्थित है, और कालसूत्र जो है वह आकाश में स्थित है, और अंध तामिस्त्र जो है तमह में स्थित है, तमह में प्रतिष्ठित है। तो ये ये जो सात नरक लोक हैं, नरक में नीचे हर कम जो दुख जहां पर अधिक होता है उसको उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वे ही जीव जन्म लेते हैं जो अपने कर्म, जैसा उसने कर्म किया है तो अपने कर्म से उपार्जित अर्जित जो दुख है उस दुख को अनुभव करने वाले जो प्राणी है, यह प्राणी यहाँ जन्म लेते हैं कष्ट मने कष्ट रूप आयु को प्राप्त करके जन्म लेते हैं यहाँ पर। तो यहां तक हमने आपको बता दिया था। अब उस जो सप्तलोक है और सप्तलोक में के बाद जो है भूमि में भी जो है नरक लोक है उसको बताने के पश्चात अब जो है सात जो है पाताल लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो ततः माने उससे नीचे जो है ये भूर लोक जो है भू तो आठवां लोक हो गया, उस भू से नीचे जो हो गया सात जो है पाताल लोक है वह है महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल। ये पाताल आख्यानी सप्त पातालानी, ये सात पाताल है वह भूमि से नीचे सात जो है पाताल है। तो सबसे नीचे जो हो गया वह महातल हो गया, उसके ऊपर जो हो गया रसातल हो गया, उसके ऊपर जो हो गया अतल हो गया, उसके ऊपर जो है वितल हो सुतल हो गया, उसके ऊपर वितल हो गया, उसके ऊपर तलातल हो गया। तो ये सात जो है पाताल है। देखिए एक महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल। ये पाताल, पाताल भी लिया, पाताल अच्छा नहीं, सब पाताल में और ये पाताल, ये सात जो है पाताल है। और उसके आगे कह रहे हैं कि भूमि ही यम अष्टमी सप्त द्वीपा वसुमती। और ये जो भूमि है उसके ऊपर पाताल के ऊपर जो है ये भूमि है, ये भूमि आठवीं है, आठवीं है भूमि है क्रम प्राप्त। और ये सप्त द्वीप वाली है, ये भूमि में सात द्वीप हैं। सात द्वीप में सबसे जैसे सात द्वीप में हो गया एक जम्बू द्वीप हो गया, दूसरा जो है शाक द्वीप हो गया, तीसरा है कुश द्वीप हो गया, चौथा जो है क्रौंच द्वीप हो गया, पांचवा जो है शालमल द्वीप हो गया, छठा जो हो गया गोमेध द्वीप या उसको मगध द्वीप भी कहते हैं, मगध द्वीप हो गया, और सातवां जो है पुष्कर द्वीप हो गया। तो ये सात द्वीप वाली ये भूमि है। वर्तमान समय में आप कहां पर क्या है, कैसे क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे हम संकल्प पाठ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो संकल्प पाठ करते हैं अमेरिका में, तो यहाँ पर हम इसको क्रौंच द्वीप नाम से कह करके हम संकल्प पाठ करते हैं। वो भी हमें जो क्रौंच द्वीप से जो संकल्प पाठ की बात हुई ये पता हमें हमारे एक मित्र है संजय आर शास्त्री जी जो सिएटल में रहते हैं, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कैसे पता किया तो वो क्रौंच द्वीप बोले। तो उसके बाद जो है हम जो है क्रौंच द्वीप से हम ये कर रहे हैं, परंतु ये खोज का विषय है कि ये किस द्वीप पर है। तो ये सात द्वीप है तो सप्त द्वीप, इसलिए करें भूमि यम अष्टमी सप्त द्वीप। ये जो भूमि आठवीं जो भूमि है इस सात द्वीप वाली है जो वसुमती कहलाती है, वसुमती नाम की है, वसु वाली है, धन वाली है, इन लोगों को बसाने वाली है। वसुमती मतलब वस का मतलब हमने पीछे बारे भी बताया था, वसु जो कुछ बसाता है वसु है। तो वसु वाली होगा कि वसु कहते हैं धन को बसाने वाले जो चीज है, यहाँ पर आदमी बसते हैं रहते हैं, तो ये वसुमती है। तो वसुमती नाम की सात द्वीप वाली ये भूमि आठवीं है। अब इस भूमि के ही विस्तार का वर्णन है तो यस्या सुमेरु मध्य पर्वत राज कांचना। यस्या मध्य, जिसके मध्य माने जो जो भूमि है ये भूमि जो है, इस भूमि के मध्य में सुमेरु नाम का जो पर्वतों का राजा है, जिसका नाम मैंने पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत है, जो कांचन है, कांचन वर्ण का है, स्वर्ण वर्ण का है, सुनहले वर्ण का है, जैसे मानो कि कांचन मानो सोने का जैसा रंग होता है उसी रंग का है, उसी रंग का वह दिखता है। तो वर्तमान समय में क्या दिखता है पता नहीं। तो इस तरह मैंने आपको बताया भी था कि जो सूर्य के जो प्रकाश पड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश से कुछ ऐसे भाग होते होंगे जो कि वह पर्वत कांचन की तरह दिखता हो, या ऐसा भी पर्वत होता है आप वो जैसे कि अलग अलग रंग के, आप यदि हम जो यहाँ देखते हैं क्या बोलते हैं अटलांटा से कहीं दूर है जहाँ पर हम पर्वत इत्यादि जब देखने के लिए जाते हैं तो उसके नीचे जो है कुछ ऐसे खोद करके बनाए हुए हैं कि पानी कहाँ से आता है पता नहीं, और फिर जो है उसके भीतर देखने के लिए जाते हैं। तो अलग अलग सफेद ये अलग अलग तरीके के वह बने हुए हैं पत्थर की तरह। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसा भी होगा कि वो पर्वत जो है कांचन मने स्वर्णमयी होगा, स्वर्ण वर्ण मने सोना का तो होगा नहीं, ये तो असंभव है या पता नहीं जो भी हो, परंतु यहाँ की हम मैं जो विचार किया हूँ तो इस रूप में कि ये साहित्यिक भाषा है, तो कांचना मने स्वर्णमय मने सुनहले वर्ण का है, उस तरीके की दिखता है। तो ये सुमेरु पर्वत है, बीच में इस भूमि के बीच में ये जो आठवां जो सप्तद्वीप वाले जो वसुमती है, इस पूरे वसुमती के बीच में सुमेरु नाम का पर्वत है जो सुनहले वर्ण का है, जो कि स्वर्णमय वर्ण का है। और फिर आगे करें तस्य राजत वैदूर्य स्फटिक हेम मणिमयानी श्रृंगानी। अब जो है उस सुमेरु पर्वत के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि सुमेरु पर्वत कैसा है। तो बोलते उस सुमेरु पर्वत के जो श्रृंगानी जो चोटियां है, श्रृंग कहते हैं चोटी को, जिसको पीक अंग्रेजी में पीक ही कहते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप। और जो पीक है, जो चोटियां जो है, पीक्स जो है, वो चोटियां कैसे हैं, वह दिखने में कैसा उसका चोटियां ऊपर वाला भाग लगता है। तो एक तो राजत मने वह राजत मने रजत कहते हैं सिल्वर को, वो चांदी को, तो चांदी वर्ण के जो है चोटियां हैं, चांदी का रंग जैसा होता है उस वर्ण के चोटियां दिखती है। और ऐसे वैदूर्य मणि जो है, वैदूर्य मणि स्फटिक मणि और हेम मणि, तो रजत मणि वैदूर्य मणि स्फटिक मणि और हेम मणि से युक्त जो चोटियां हैं, कहने का अभिप्राय हुआ उसके जो चोटी है चोटियां हैं इसी स्वरूप में दिखते हैं, वह उसके समान क्या कहते हैं कि जो है रजत के समान सफेद दिखते हैं, ऐसे वैदूर्य मणि के समान जो है वह श्यामले दिखते हैं, फिर जो है कि स्फटिक मणि के समान फिर जो है स्वच्छ दिखते हैं, और हेम जो मणि है उसके समान जो है पीले पीले जो है दिखते हैं। तो इस तरीके से तो ये इनकी चोटियां हैं। तस राजत वैदूर्य स्फटिक हेम मणि मयानी श्रृंगानी, श्रृंग है चोटियां हैं। अब बोल रहे हैं अब यहां पर उसे सूर्य क्या सही ये जो चोटी है सुमेरु पर्वत की जो चोटी है उस सुमेरु पर्वत के चोटी में ऐसे ऐसे रंग होने के कारण, राजत रजत से युक्त होने के कारण, सिल्वर के से युक्त होने के कारण, वैदूर्य मणि से युक्त होने के कारण, स्फटिक मणि से युक्त होने के कारण, हेम मणि जो है उससे युक्त होने के कारण, स्वर्ण मणि से युक्त होने के कारण क्या है। अब तत्र वहां वो जो सुमेरु पर्वत पर जो है, तत्र वहां वैदूर्य प्रभानुरागात नीलोत पल पत्र श्यामो नभसो दक्षिण भागो। अब क्या है आकाश का रंग क्या है, तो उस वहां पर सुमेरु पर्वत पर जो है आकाश का जो दक्षिण भाग है, वह दक्षिण भाग जो है वह नीले कमल, नीले उत्पल कहते हैं कमल को, तो नीले कमल के जो पत्र है, जो पंखुड़ियां हैं, नीले कमल के जो पत्र है उनके जैसा रंग श्याम है, उसी श्यामल वर्ण वाले आकाश का दक्षिण भाग होता है। क्यों? उसमें होते जा कि वैदूर्य प्रभानुरागा, वैदूर्य जो मणि है, वैदूर्य मणि से जो युक्त है वह सुमेरु पर्वत, तो वैदूर्य मणि से युक्त होने के कारण उस वैदूर्य के प्रकाश से, वैदूर्य मणि के प्रकाश से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो है सूर्य के जो सात रंग हैं और वो पर्वत इस तरीके का होगा कि वह उसमें कुछ ऐसे ऐसे गुण होंगे उस पर्वत के पत्थर में अलग अलग, कि वो सूर्य का जो प्रकाश दिखता होगा उस पर पड़ता होगा, तो वैदूर्य मणि जो है उस वैदूर्य मणि पर उसका जो प्रकाश पड़ता, अगर उसका जो प्रत्यावर्तन होगा वो लौट करके जो आकाश में जाता होगा तो वह जो है उस वो आकाश उस तरीके के दक्षिण भाग, सुमेरु पर्वत के जो दक्षिण भाग का जो आकाश है, आकाश का जो दक्षिण भाग है वो नीले कमल के जो पंखुड़िया के समान श्यामल वर्ण दिखते होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि तत्र वैदूर्य प्रभानुरागात नीलो तपल पत्र श्यामो नभसो दक्षिण भाग, वहां जो है वैदूर्य के प्रकाश के अनुराग से अर्थात संपर्क से, संबंध से, अनुराग संपर्क संबंध से पर्यायवाची शब्द है, तो वैदूर्य प्रकाश के अनुराग से, प्रभाव से, प्रकाश के संबंध से नीले कमल के पत्र के समान श्याम श्यामल वर्ण वाला वह दक्षिण भाग है, आकाश का दक्षिण भाग है वह सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग। अब सुमेरु पर्वत में दक्षिण भाग का आकाश, और ऐसे ही श्वेत पूर्व, तो अब इसमें श्वेत पूर्व से यहां पर क्या करेंगे कि इसमें जोड़ेंगे रजत को, जोड़ेंगे आप कि ये जो रजत प्रभानुरागा ऐसा अपने तरफ से जोड़ेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है परंतु क्रम से जैसे वही पता चल रहा है कि राजा मने क्या कहते हैं कि राजत प्रभानुरागात श्वेत पूर्व मने राजत मने सिल्वर जो है चांदी वर्ण का जो प्रकाश है उस प्रकाश के कारण प्रकाश के संपर्क से वह नभ का जो है पूर्व का जो भाग है आकाश का जो पूर्व जो भाग है वह श्वेत वर्ण का है, श्वेत वर्ण आकाश का पूर्व भाग श्वेत वर्ण का दिखता है, और स्वच्छ पश्चिम और पश्चिम जो भाग है नभ का जो सुमेरु पर्वत के आकाश का जो पश्चिम भाग है वह स्वच्छ है, स्वच्छ दिखता है, स्वच्छ है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्फटिक मणि जो है उसके प्रभाव का प्रकाश, स्फटिक मणि के प्रभाव के प्रकाश के कारण वह पश्चिम भाग स्वच्छ दिखता है, स्वच्छ है। और कुरुंड का भह उत्तर है, और उत्तर जो भाग है नभ का उस सुमेरु पर्वत पर नभ का जो उत्तर भाग है वह आकाश का जो उत्तर भाग है वह कुरुंडकाभ, कुरुंडक जो है कुरुंडक एक पौधा है, एक पुष्प है जिसको कटफरैया कहते हैं, कटफरैया उसके फूल जो है पीले पीले होते हैं, उसमें क्या थोड़े कांटे होते हैं कटफरैया, जहां तक मुझे लगता है, मैं जब हरियाणा में जब महेंद्रगढ़ जिला में जो खानपुर गुरुकुल में जब पढ़ता था आचार्य प्रदीन जी के पास, गुरु जी के पास, तो वहां पर वो जो है वो उसके जो फूल है उसके जो बीज इत्यादि है वो कुछ और बीमारी में काम आता है। तो हम भी गए थे, एक आचार्य राजेश जी है उनके साथ हम गए थे तो देखने के लिए, तो बता रहे थे कट सरैया है तो उसके गोल गोल जो है बीज होते हैं बड़े बड़े, मतलब फल होते हैं, और फिर जो पीले पीले फूल होते हैं तो शायद वही है कुरुंड काभ। कुरुंड काभ एक कुरुंडक, यह कुरुंडक है आभ तो हो गया प्रकाश को, या कुरुंड काभ या कुरंट काभ ऐसा भी कह देते हैं। तो कुरुंड काभ जो है इसे मतलब कटसरैया के जो पुष्प है उसके जो पीले जो फूल है उसके समान वह उत्तर भाग है नभ का। वहां सुमेरी पर्वत पर नभ का जो उत्तर भाग है, आकाश का जो उत्तर भाग है, वह पीले फूल के समान है। क्यों? हेम मयानुरागा, हेम मणि प्रभानुरागा, हेम मणि माने स्वर्ण, हेम कहते स्वर्ण को, सोने को। तो हेम मणि जो है स्वर्ण जो मणि है उसके जो प्रकाश है उस प्रकाश के अनुराग से संपर्क से वह उत्तर भाग जो है वह कुरुंडकाप एक जो पुष्प है, कुरुंडकाप नामक जो एक पौधा है जो कि कटसरैया कहते हैं शायद उसको, तो उसके पीले फूल है उसके समान हो वह दिखते हैं उसके समान है। अब आगे कह रहे हैं वह जो सुमेरी पर्वत है, वो तो आकाश का भी वर्णन कर दिया, चारों तरफ के आकाश का वर्णन, सुमेरी पर्वत का जो कि पृथ्वी के ऊपर ही मध्य भाग में स्थित है। अब यह है कि सुमेरी पर्वत के जो दक्षिण भाग में है, सुमेरी पर्वत जो का जो दक्षिण भाग है उस दक्षिण भाग में, तो दक्षिण पार्श्व चाहते जम्बू, सुमेरु पर्वत के साउथ साइड में दक्षिण साइड में जामुन का एक पेड़ था उस समय, तो वह दक्षिण साइड में जम्बू है, जामुन, जम्बू कहते जामुन को, जामुन के पेड़ जो है, जामुन के पेड़ है, अभी नहीं मिले तो थे कहेंगे। यतो अयम जम्बूद्वीप, जिसलिए यह जम्बूद्वीप है, यह माने हम लोग जो भारतवर्ष जो है जम्बूद्वीप भारत खंडे, जम्बूद्वीप में 9 देश हैं, इसमें जो आगे गिना है गिनते जाइए जाएंगे लिखते जाएंगे आप आगे जो बताएंगे यहाँ पर, तो ये जम्बूद्वीप में शायद 9 देश है लगभग, उसमें से एक खंड है जो भारत खंड है, भारत खंड है। तो सुमेरु पर्वत के दक्षिण साइड में, दक्षिण भाग में जामुन का पेड़ है, तो जिसके कारण अयम जम्बूद्वीप, यह अयम जम्बूद्वीप अयम माने यह जो देश है वह जम्बूद्वीप है, यह जो भाग अयम भाग है जम्बूद्वीप। अब आगे करें, तस्य सूर्य प्रकारात् रात्रि दिवम लग्नम इव विवर्तते, बोलते तस्य मतलब उस सूर्य सुमेरु पर्वत जो है, उस सुमेरु पर्वत के सूर्य प्रचारात्, सूर्य प्रचारात् सूर्य के प्रचार होने, और सुमेरु पर्वत के चारों ओर, कहने का अभिप्राय है सुमेरु पर्वत के चारों ओर या सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के घूमने के कारण, तो सूर्य के घूमने के कारण का मतलब क्या हुआ जी? हालांकि ये जो है सूर्य तो अपने स्थान पर ही है, भूमि तो छोटी है, तो पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है, लगता है कि सूर्य घूमता है, लगता है भ्रांति में कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य जो है सूर्य पूर्व से उदय हुआ और पश्चिम में जाकर के अस्त हुआ, तो लोक व्यवहार में भी कभी भी कहते सनराइज, सनराइज इन द ईस्ट कहते कि नहीं कहते हैं। तो वर्तमान समय में भी आज जो विज्ञान का युग है तब भी हम यही प्रयोग करते हैं कि सनराइज होता है पूर्व की ओर, परंतु पूर्व की ओर पश्चिम की ओर ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, सूर्य तो हर समय उदित ही रहता है, वह कभी अस्त होता ही नहीं है। ये तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चल रही होती है, और चल रही होती है तो उसमें सूर्य के सामने जो भाग आ गया वो कह देते हैं दिन, उसको कह देते कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, और जो पीछे हो गया तो सूर्य अस्त हो गया, जो भाग पृथ्वी सूर्य के पीछे भाग है वो, अस्त हो गया तो हो गया। क्या कहते हैं यहाँ पर, मैंने अस्त हो गया, सनसेट हो गया। तो वर्तमान समय में भी जो एक वैज्ञानिक होगा वह भी यही प्रयोग करेगा कि सनराइजेज और सनसेट, यही प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा जी? वो ठीक है वैसे, उस भाषा में जिस भाव में लिया जाता है उसमें ठीक है वो, वैसे तो अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही भाव में यहाँ पर भी लेना है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर देख लिया कहेंगे देखो सुमेरु के चारों ओर सूर्य तक घूम रहा है, इस रूप में नहीं वो दिखता है। इसलिए एक भाषा, एक बोलचाल की भाषा में कही जा रही है कि तस्य सूर्य प्रकारात रात्रिं दिवं लग्नं विवर्तते, मने सूर्य सुमेरु के जो चारों ओर सूर्य के घूमने के कारण रात्रि और दिन मानो उसके साथ जुड़े हुए वह जो है घूम रहे हैं, जो जुड़े हुए भ्रमण कर रहे हैं। बोलते हैं सूर्य के प्रचार होने से रात्रि विदय, रात और दिन जो है विवर्तते, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये मानो कि ये विवर्तते मने भ्रमण कर रहे हैं। विवर्तते का मतलब क्या है जी? भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण क्या करेगा सूर्य, और क्या बोलते रात और दिन सुने भ्रमण करता, परंतु एक बोलचाल की भाषा में है कि ये भ्रमण कर रहे हैं विवर्तते है। तो यहाँ पर ये करें तस्य माने उस जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य की गति होने के कारण, सूर्य के प्रचार होने के कारण रात्रि दिन के दिन रात्रि या दिन लग्न में, जैसे उसमें कभी सुमेरु पर्वत में न कभी रात्रि समाप्त होती है न कभी दिन समाप्त होती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि न कभी रात्रि समाप्त होती है न कभी दिन समाप्त मतलब दिन समाप्त होता है। सूर्य के जो भाग आप अभी भी जैसे वैष्णो देवी इत्यादि आप जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर आपको दिन में भी अंधकार दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आप अपने घर में भी जो है कि घर में यदि आप क्या कहते हैं कि आप घर में लाइट इत्यादि बंद कर लीजिए दिन में भी और सब तरीके से, तो दिन में भी अंधकार आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि मानो कि रात्रि और दिन सदा उसके साथ जुड़े हुए हैं सुमेरु पर्वत के साथ। यही कह रहे हैं कि तस्य सूर्य प्रकारात रात्रि लग्नम विवर्तते, उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के गति होने के कारण, चारों ओर तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, मतलब सूर्य सुमेरु पर्वत के चारों ओर तो लिया ही जाएगा कि सूर्य के गति होने के कारण रात और दिन लग्न जुड़े हुए के समान ही विवर्तते भ्रमण कर रहे हैं या वर्तते हैं, ऐसा जुड़े हुए हैं। अब आगे कह रहे कि तस्य नील श्वेते श्रृंगवंत उदीचना त्रय पर्वता द्विसहस्र यामा। अब यहाँ पर जो है जो सुमेरु पर्वत है, तस्य माने उस सुमेरु पर्वतस्य, वो जो सुमेरु पर्वत है उस सुमेरु पर्वत जो है उस सुमेरु पर्वत के उदीचनाह उत्तर दिशा में, उत्तर में तीन पर्वत स्थित है। सुमेरु पर्वत के उत्तर में तीन पर्वत स्थित है, नील श्वेत श्रृंगवंत, नील श्वेत और श्रृंगवान नामक जो है तीन पर्वत है जो द्विसहस्र याम 2000 योजन वाले हैं, 2000 योजन वाले हैं। अब योजन क्या है? वर्तमान समय में एक योजन जो है चार कोश का है, एक योजन चार कोश, और एक कोश जो है शायद 2 मील का होता है, 2 मील का लगभग 8 मील, और जो एक कोश 2 मील का हुआ और एक वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जो योजन का जो माप है इसके आधार पर यदि आप इसमें करेंगे तो ये सब लगेगा कि कपोल कल्पना है, ऐसा वर्तमान समय में है ही नहीं कुछ इस तरीके से। परंतु ऐसा हो सकता है कि अपने अपने समय में जो माप है वह अलग अलग तरीके का माप है। अब जैसे मान लीजिए भारत में 1 किलो है, किलो का प्रचलन है यहाँ पर, पाउंड का एल माने एलबी का क्या बोलते पाउंड है ना, हाँ जी पाउंड, पाउंड हाँ जी, पाउंड का प्रचलन है, कहीं पर कुछ का प्रचलन होगा। तो अपने अपने स्थान पर जो है एक माप होता है, और उस समय योजन का क्या लिया जाता था वो तो अध्ययन करने से ही पता चलेगा। परंतु यहाँ पर चलिए जैसा है वैसा पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय के आधार पर आपको मैंने बता दिया कि एक योजन जो है 4 कोश का है और एक कोश जो है 4 मील है, इसका मतलब एक कोश 4 मील हुआ। तो सॉरी एक कोश 2 मील हुआ, एक कोश एक दो तो 4 कोश 4 दिनों 8 मील हो गया। तो 8 मील बराबर हो गया एक योजन, तो 8 मील बराबर हो गया एक योजन, तो बोलते द्विसहस्र यामा है, द्विसहस्र योजन वाले, इसका मतलब कि 8 दिनों 16,000 योजन वाले, 16,000 योजन का मतलब क्या हुआ जी, कितने मील हो गए, 16,000 आठ मैंने 8, एक योजन में 8 मील हो गया, एक योजन में 8 मील हो गया, 4 कोश जो है एक योजन 4 कोश हो गया, तो एक कोश में 2 मील हुआ तो 4 में 8 मील, एक योजन इक्वल टू 8 मील, इसका मतलब यहाँ पर जो है 2,000 यामा है, तो 2,000 योजन कितना मील हो गया, उसमें 8 दिना 16 हाँ जी 16,000 हो गया, 16,000 मील हो गया, हाँ तो 16,000 मील हो गया। तो ये ऐसे एक काउंट, तो 16,000 मील वाले आज के अनुसार, परंतु समय क्या था पता नहीं। तो बोल रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के जो है उदीची उत्तर दिशा में 3 पर्वत जो 2,000 योजन वाले अर्थात 16,000 मील वाले, नील नामक, श्वेत नामक और सिंध नामक पर्वत हैं, पर्वत हैं, ऐसा करें संति। अब जो है वह जो उसके उत्तर में सुमेरु पर्वत के उत्तर में जो नील नामक, श्वेत नामक और सिंह नामक, सिंहवंत जो कहा तो सिंहवान नामक मतलब नील श्वेत और सिंहवान नामक जो 2,000 योजन वाले जो है 3 पर्वत है, उन तीनों पर्वतों के रूप में तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणि रमणकम हिरण्यम उत्तराह कुर्व इति। और बोल रहे हैं वो जो 3 जो पर्वत है, ये 3 पर्वतों के अंतरेषु मध्य में, मैं नील और श्वेत के मध्य में, श्वेत और सिंह के मध्य में, तो तीनों मैंने क्या बोलते हैं उन 3 पर्वतों के बीच बीच में जो है त्रीनी वर्षाणी, 3 देश हैं, 3 देश हैं, वो जो 3 देश हैं वह 9,000 वाले मैंने 9 अर्थात ये जो है 3 जो देश है वह एक जो है रमणक देश है, रमणक वर्ष देश है, रमणक वर्ष देश है और हिरण्यम देश है और उत्तरा कुरुवह देश है, 3 जो है उत्तरा कुरु देश हो गया। तो ये 9 सभी रमणक भी 9,000 वाले हैं और हिरण्यमय भी 9000 वजन वाले हैं और उत्तरा कुर्व भी 9000 योजन वाले हैं, अर्थात 9 × 72 एक योजन 8 मील का हुआ तो 9 × 72 72000 मील माने एक एक जो देश है वह 72000 मील वाले हैं। रमणक भी 72000 मील वाले हैं, हिरण्यमय हिरण्यम भी 72000 मील वाले हैं, उत्तरा कुर्व भी 72000 मील वाले आज के आधार पर हम गिन रहे हैं, परंतु क्या योजन की परिमाप था वो मुझे नहीं पता। अभी आप इस पर विचार कीजिएगा, देखिएगा जी, और कहीं मिली तो इतना समझ आ गया जी। अगर तो वर्ग आचार्य जी तब तो बात बन सकती है थोड़ी बहुत ही लंबाई। हाँ तो कुछ भी है, क्योंकि देखिए योजन जो है आज के और वो वर्ग फल या जो कुछ भी, क्योंकि इतना मुझे तो गणित में भी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और इसको गणित डालो यार, क्योंकि तब तो कम हो जाता है काफी, अगर उसको वर्ग फल में गिने तब तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी काफी। अच्छा तो पूरे को लेकर के शायद कहते होंगे ना जी, कितने में फैले हुए हैं, जैसे अभी भारत देश जो है कितने वर्ग मील में है या कितने में है, अभी अमेरिका जैसे कितने में है फैले हुए, 30 लाख कह लीजिए, 30 लाख क्या चीज मिल में, 3000 एक तरफ हो गया, 1200 दूसरी तरफ हो गया, तो करीबन उसका 1000 के 3 मिलियन कह दी तो 30 लाख मील हो गया करीबन जी, 30 लाख मील हो गया। हाँ जी, मैं क्षेत्रफल में हुआ जी, 30 तो वैसे ही शायद ये भी होगा ना फिर। हाँ जी, नहीं उसी रूप में कह रहा हूँ, उसको क्षेत्रफल में गिने तब तो हिसाब बन जाएगा थोड़ा उसका। हाँ तो इस पर थोड़ा जब आप भाष्य करेंगे या इस तरीके से उस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये विचारणीय विषय है, इस पर बैठ करके उस पर लिख करके कैसे क्या है ऐसे करके फिर, क्योंकि यहाँ पर मील का मतलब लंबाई तो नहीं लेना है ना केवल, लंबाई चौड़ाई मिला के तब तो अमेरिका करीबन 30 लाख वर्ग मील है कह लीजिए उसका। और 30 लाख वर्ग मील है तो ऐसे ही यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 9000 योजन वाले, तो 1000 योजन जो हो गया कितना, 72000 मील, 72000 मील वाले, 72000 मील वाले, तो ये जैसे कि अमेरिका हो गया, ऐसे यूरोप कितने हो गया ये, क्योंकि ये इधर के उत्तर की बात कर रहा है, सुमेरु पर्वत जो है उसके उत्तर की बात कर रहा है कि ये जो है कि उत्तर में 3 पर्वत हैं और उन तीनों पर्वतों के बीच बीच में ये देश है, वर्षाणी कहते हैं देश को, ये देश है और वह जो है रमणक, क्योंकि हम संकल्प पाठ में यहाँ पर जो कहते हैं रमणक वर्ष देशे पाताल देशे, हम ऐसा अब कहते हैं, अब हमने जैसा पहले बताया कि क्रौंच द्वीप हम इसको कहते हैं जब संकल्प पाठ में, और क्रौंच द्वीप देश कौन सा है तो क्रौंच द्वीप में रमणक वर्ष देश है अमेरिका, ऐसा हम कहते हैं, और फिर रमणक वर्ष देश में ये पाताल देश है, रमणक वर्ष देश बड़ा होगा उसमें ये पाताल देश है, तो ये तो रमणकम और हिरण्यम और उत्तरा कुर्व ये 3 जो देश है। आगे करें, निषेध हेम कूट हिम शैला दक्षिण के 2000 यामा, और उसी सुमेरु पर्वत जो है उसके दक्षिण भाग से, उत्तर में स्थित तो ये हो गया और दक्षिण भाग में 2000 योजन वाले जो है निषेध पर्वत, हिमकूट पर्वत और हिमशैल पर्वत है दक्षिण भाग में, सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में जो है निषेध नामक पर्वत है, हिमकूट नामक पर्वत है और हिमशैल नामक पर्वत है, तो ये करें ये 2000 योजन वाले हैं, अर्थात 2000 योजन का मतलब वही हो गया कि 8 × 16000 मील वाले। और फिर कह रहे हैं कि ये जो तीनों है तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणी हरिवर्षम किम पुरुषम भारतम इति। और बोल रहे कि वो जो है उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण से 2000 योजन वाले तीन जो पर्वत हैं, एक का नाम है विशद पर्वत, दूसरे का नाम है हेमकूट पर्वत और चौथे का नाम है हिमशैल पर्वत। शायद हिमालय होगा, ये हो सकता है हिम का माने बर्फ ही बर्फ वाला जो पर्वत हो तो शायद हिमालय हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो दक्षिण भाग है तो ये तीन जो पर्वत है और अपवंत्र से उनके मध्य में तीन देश है। तो पीछे तीन देश हो गया, गिनते जाइएगा, तीन देश पीछे हो गया और तीन देश ये हो गया, तो तीन तीन छह देश हो गया। तो तीन देश में क्या है, एक है हरिवर्ष। हरिवर्ष आपको सत्या प्रकाश यदि पढ़ेंगे तो याद होगा, जो हरिवर्ष जो कहते हैं बंदर की तरह उसका मुख होता है, इसलिए हरिवर्ष नाम दिया ना, भी हरिवर्ष कौन है, यूरोप इत्यादि यूरोप को शायद हरिवर्ष कहते हैं या पता नहीं जो भी है। चीन कर दिया उस समय, उन्होंने स्वामी जी ने तो उनका यूरोप किया था। हाँ जी, यूरोप अर्थ किए, जैसे पाताल को तो अमेरिका किए, अमेरिका को पाताल किए हुए और यूरोप को हरिवर्ष दिए हुए हैं। हरिवर्ष तो हरिवर्ष ऐसे केमपुर से भारत, ये तीन देश हैं। अब आगे है सुमेरो प्राचीना भद्राश्वा माल्यवत सीमान। अब ये कह रहे हैं तो इधर छह हो गया, गिनिएगा तीन इधर तीन इधर, अब तीन तीन पर्वत है, इसलिए तो पर्वत के बीच दो पर्वतों के बीच बीच में हो गया। अब इधर में पर्वत नहीं है तो ये सुमेरु पर्वत के जो पूर्व दिशा में स्थित जो है भद्राश्व नामक जो है देश है, भद्राश्व नामक जो है देश है, जो माल्यवान सीमा वाले, माल्यवान सीमा वाले भद्राश्व नामक जो है देश है, तो वहां पर यहां जो समुद्र पर्यंत लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो भाई दो पर्वत तीन तीन पर्वत थे तो उसके बीच बीच में हुआ, उसका सीमा में दोनों पर्वत हो गया, तीनों पर्वत हो गया, परंतु यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ इसकी सीमा क्या होगी, सब समुद्र का तट तक होना चाहिए। तो ये सुमेरु के जो पूर्व दिशा में है, सुमेरु के जो पूर्व दिशा में है वह पूर्व दिशा है माल्यवान, एक ही पर्वत है जो माल्यवान जो पर्वत है, माल्यवान जो पर्वत है उस माल्यवान पर्वत की सीमा वाला जो भद्राश्व नामक देश है, माल्यवान जो सीमा, माल्यवान पर्वत का नाम है और माल्यवान उसकी सीमा हो गई, इधर में सीमा शायद समुद्र होगा, समुद्र का तट, तो माल्यवान सीमा वाले भद्राश्व नामक पूर्व दिशा में, सुमेरु के पूर्व दिशा में देश है। और आगे है प्रतीचिना केतुमाला गंधमादन सीमान, और पश्चिम दिशा में जो है, पश्चिम दिशा में अतः सुमेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में गंधमादन पर्वत सीमा वाले जो है केतुमाला नामक जो है देश है, देश है। और ये सब बहुवचन में इसलिए क्योंकि बहुवचन में देश में बहुवचन ही होता है एक होते हुए भी, तो कितने हो गए जी, छह दो आठ हो गए, माने छह माने कौन कौन से हो गए वो भी याद रखिएगा, एक जो है माने रमणक, रमणक देश, हिरण्यमय, हिरण्यमय देश और उत्तराकुरु देश और हरिवर्ष देश, किम पुरुष देश, भारत देश, ये छह हो गया, और भद्राश्व सातवां हो गया और केतुमाला आठवां हो गया, और मध्य वर्ष वर्षम इलावृत्तम, और मध्य में सुमेरु पर्वत के जो मध्य में है, बीच में जो है वह इलावृत्त नामक जो है देश है, वर्षम देश है। तो इतने जो है देश, हालांकि इसको तद एकत योजन शत सहस्रम, तत योजन शत सहस्रम, तो यह मतलब वह यह जो है अब जो है जम्बू, क्योंकि यह जम्बू द्वीप की ही चर्चा है, मतलब जम्बू द्वीप की चर्चा की गई थी कि जम्बू द्वीप के अंतर्गत क्या क्या है। अब क्या है, हमने तो ये भी अमेरिका को भी गिन दिया था, यूरोप को भी गिन दिया था, पता नहीं परंतु क्या है, परंतु ये है कि ये तो कौन से द्वीप के अंतर्गत आता है, तो या वो तो हम बोलते हैं संकल्प पाठ में, अब सत्यता क्या है वो तो खोजने का विषय है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जम्बू द्वीप का वर्णन किया, जितने भी ये बताया गया नौ देश जो बताया, वह नौ देश जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है, जम्बू द्वीप के अंतर्गत। और ये तब एतत योजन शत सहस्रम, ये जो है 100,000 योजन वाले यह जम्बू द्वीप है, 100,000 योजन वाले जम्बू द्वीप है। तो 100,000 योजन वाले जो जम्बू द्वीप है उसमें जो है वहां मतलब सुमेरु पर्वत सहित, सुमेरु पर्वत का जो क्षेत्रफल है उसके सहित पूरा 100,000 योजन वाले, मैंने 1,00,000 योजन हो गया ना, 100,000 मैंने 1,00,000 हो गया ना भी, क्योंकि 100,000 1,00,000 हो गया, 1,00,000 योजन वाला हो गया। और सुमेरे दिशि दिशि तब अर्धेन व्यूढ़, और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ सभी चारों दिशाओं में तब उसके आधे से वह बंधा हुआ है, व्यवस्थित है, तब अध्ययन व्यूढ़ वह जो है, तो अर्थात आधा मैंने 50,000 हो गया, तो टोटल के जम्बू द्वीप हो गए 1,00,000, उस 1,00,000 में 50,000 शायद हो गया सुमेरु का और 50,000 हो गया ये देश का। तो तब एतत योजन शत सहस्रम, तो सुमेरु दिशि दिशि सुमेरु के जो चारों दिशाओं में जो है, तब अर्धेन उसके आधे से, अर्थात 100,000 है उसके आधे से जब व्यूढ़ा बंधा बंधा हुआ है वह देश। सौ खलु अयम शत सहस्र यामो जम्बू द्वीप, तो यही बोल रहे हैं वह यह जो जम्बू द्वीप है 100,000 योजन वाले हैं, 100,000 योजन वाले हैं जम्बू द्वीप में, 9 देश आ गए, सो ध्यान रखिएगा। आगे बोले कतो, अब उससे द्विगुण जो जम्बू द्वीप जो है 100,000 याम वाले है, तो 2,000 हो गया, 200,000 याम वाले, अच्छा जब तो उससे द्विगुण, मतलब वो तो ये बताया वो पृथ्वी की जो बात बताई जो जम्बू द्वीप का, अब जो है समुद्र की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि उससे द्विगुण अर्थात 200,000 योजन वाले वलयाकृति न लवनो दधुना वलयाकृति न व्यवस्थित, यह जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप है यह क्या है गोलाकार आकृति, वलयाकृति कहते गोलाकार को, वलयाकृति वाले जो लवण के जो उदधि है, लवण के जो समुद्र है, नमक के जो समुद्र है, उस समुद्र से घिरे हुए हैं, अर्थात कहने के तरह जम्बू द्वीप के चारों तरफ समुद्र है, जम्बू द्वीप के चारों तरफ समुद्र है गोलाकार लिए हुए, जो नमकीन है, ये लवण वाला समुद्र है, तो लवनो दधिना वलयाकृतिना वेष्टित, ये कह रहा है। अब आगे कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा जम्बू द्वीप की पूरी बात कह दी, अर्थात समुद्र का भी कह दिया कि समुद्र जो है 200,000 योजन वाले हो गए और 100,000 योजन वाले जो हो गया पूरे सुमेरु पर्वत सही पूरा देश हो गया, 9 जो देश हो गया। सो अब हम करें ततश्च द्विगुण द्विगुण शाक कुश क्रौंच माल्य, मैंने क्रौंच शालमल मगध, उसको कहीं कहीं पर गोमेध भी शब्द आया हुआ है, मगध पुष्प पुष्कर द्वीपा सप्त समुद्राश्च सरसत राशि कल्पा सविचित्र शैला वतंसा इक्षु रस सुरा सर्पी दधी मंड क्षीर स्वादूद का। यही तक पढ़ाएंगे जब समय होने वाला है। तपस्त उसके पश्चात उससे आगे जो था तो वह जो सुमेरु पर्वत और उसके जो पूरा समुद्र जो है लवण वाले जो समुद्र है उसके बाद बोले उसके पश्चात बोलते हैं उससे द्विगुणा द्विगुणा दो दो गुणा अर्थात ये तो आपका 1000 का है तो 1000 का है तो उससे 200 गुना 2000 गुना हो गया 200000 गुना हो गया साक द्वीप और फिर उससे द्विगुना हो गया तो 400000 ऐसे करके आप गिन लीजिएगा तो ये दो दो गुना जो है साक द्वीप कुशद्वीप क्रंच द्वीप शालमल द्वीप मगध द्वीप और पुष्कर द्वीप है और सप्त समुद्रास्त और सात समुद्र हैं। और ये कैसा है कि बोल रहे हैं कि जी ये द्वीप कैसा है बोलते सर सप राशि कल्पा सरसों का जैसे ढेर हो एक तो जैसे धान का ढेर होता है तो धान का ढेर तो बहुत ऊंचा होता है परंतु ये जो है ये जो द्वीप है ये जो द्वीप जैसे कि मानो कि सरसों के ढेर कर दो तो वो छोटे छोटे होते हैं तो वो उतने ऊंचे नहीं होते कितना भी करोगे तो नीचे हो जाता है नीचे नीचे होते हैं पूरे नीचे भी नहीं है और पूरे ऊंचे ऊंचे भी नहीं है जैसे जम्मू द्वीप में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है उस तरीके से ऐसा नहीं है। तो बोलते सरसप राशि कल्पा मन सरसप जो राय के जो ढेर है राशि मैंने ढेर जो समूह है उसके समान सविचित्र शैला वतंसा मैंने बोल रहे हैं कि एकदम विचित्र रूप से सविचित्र मैंने आश्चर्यजनक आश्चर्य विचित्र जो है क्या बोलते शैल वह पर्वतों से अलंकृत शैल कहते हैं पर्वत को अवतंसा मैंने अलंकृत तो ये मैंने ये जो सात द्वीप हैं सात समुद्र जो है सात द्वीप जो हो गया और सप्त जो समुद्र आश्चर्य जो सात समुद्र हैं या समुद्र जो है ये सरसप कल्प के समान सविचित्र मैंने विचित्र आश्चर्यजनक पर्वतों से युक्त पर्वतों से अलंकृत या शिरोभूषण जो होते हैं पर्वतों सिर का जैसे आभूषण होता है उस पर्वतों से अलंकृत ये सात द्वीप हुए और सात समुद्र तो पर्वत मतलब ये हो गया मतलब सात द्वीप जो पर्वतों से अलंकृत है आश्चर्यजनक पर्वतों से अलंकृत है और ये जो है अलंकृत और ये जो समुद्र है वह इक्षु रस जैसे कि वो लवण दधी वाला था ये ईख के रस है फिर सुरा जिसको कहते हैं सुरा शराब शराब हो गया सर्पी हो गया घी दधी मंड माने मांड और क्षीर दूध और स्वादु उदक माने मीठे जल माने कहने का अभिप्राय है कि इस वाले ये सात समुद्र हैं। देख लीजिए इक्षु एक हो गया इक्षु रस दूसरा है सुरा तीसरा है सर्पी चौथा है दधी पांचवा है मंड छठा है सीर क्षीर और सातवां है स्वादु उदक मीठे जल। कहने का अभिप्राय कि ये सात समुद्र जो है ये सातों समुद्र जो है इन सात प्रकार के जो माने जो है कि जल है सात प्रकार के जो है कुछ जल मीठे हैं इक्षु रस के समान कुछ जो है जैसे कोई शराब होता है उस तरीके का जो वैसा जो स्वाद होता है उस तरीके का कुछ जो है घी की तरह है कुछ जो है दही की तरह है कुछ जो है मांड जो है हम मांड जो भोजन जो बनाते हैं चावल जो बनाते हैं उसका जैसा रंग है उस तरीके का है और कुछ जो है सफेद है खीर के समान है कुछ जो है स्वाद जो है मधुर है मतलब वो पीने में मधुर है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इस पर याद आ रहा है आप जो ऋषिकेश में अर्थात यदि आप हरिद्वार ऋषिकेश तरफ जाते हैं भारत में तो वहां पर एक जो है ऐसे नदी है कि आप उस नदी को जो देखते हैं तो आपको एक ही नदी में आपको अलग अलग तरीके के पानी दिखते हैं। कुछ आपको मतलब अलग मतलब कुछ पीले दिखेंगे, कुछ लाल दिखेंगे, ऐसे ऐसे वह जा रहे हैं जिसको नील नदी नाम से कहते हैं। तो उसमें सप्त धारा कह करके कहते हैं कि भाई वहां जाओ तो आपको सात तरह से दिखेंगे। और हमने जो है वीडियो अब कहां तक ये सच्ची बात है मुझे नहीं पता, परंतु जो है कि व्हाट्सएप में जो आता रहता है तो व्हाट्सएप में एक हमें याद आ रहा है कि व्हाट्सएप में जो एक ऐसे समुद्र आया था कैद्रियो बोले वीडियो देकर के किया था कि उसमें वह है समुद्र, बड़ा समुद्र है और उसी में अलग अलग रंग के जो है वह पानी है, अलग अलग रंग के पानी, सफेद है, ये है, इस तरीके से रंग के पानी उसमें वो दिखाया। तो कभी यदि फिर आएगा तो फिर आप लोगों को होगा तो हम भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये इक्षु रस का मतलब ये ना कि वह ईख का रस ही यू है, मैंने कहने को कि इक्षु रस जैसे मधुर होता है, उसका जैसा रंग होता है वैसे जैसे मीठापन होता है, इस तरीके की मीठा लिए एक जल हो सकता है। ऐसे जैसे सुरा जैसे है, शराब जैसे है, शराब के जैसे स्वाद होते हैं उस तरीके का हो सकता है। जैसे घी है, घी की तो घी जैसे कि वह कठिन होता है गर्म न करने पर जिस तरीके का होता है वह उस तरीके से पानी वह हो सकता है। ऐसे दही की तरह हो सकता है, ऐसे मांड की तरह हो सकता है, ऐसे दूध की तरह सफेद हो सकता है, वैसे स्वादी जल। तो इस तरीके से ये सात द्वीप वाले, सात द्वीप और जो सात समुद्र है जो कि सरसत राशि के समान वह विचित्र आश्चर्यजनक पर्वतों से अलंकृत है, और वह जो समुद्र है वह समुद्र सात जो समुद्र है वह सातों समुद्र इन इन पानी से युक्त है। समझ गए जी? हाँ जी। तो ये अभी भूमि की ही चर्चा हो रही है, भूमि की ही जो है, भूमि में जम्मू द्वीप बता दिया गया, जम्मू द्वीप के बाद जो है कि सात द्वीप भी बताया गया और सात द्वीप जो है सात समुद्र से घिरे हुए हैं, और जो सात समुद्र हुआ और सात समुद्र वो पर्वत इत्यादि भी विचित्र विचित्र प्रकार के पर्वत है, और ये पर्वत उतने ऊंचे ऊंचे नहीं है, और वो पर्वत जो है वैसे ही है कि जैसे कि राई जो है, राई के जो ढेर होते हैं उस समय उतने ऊंचे न उतने नीचे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अब समय हो गया है, आप लोगों को कोई प्रश्न है? नहीं, जिस तरह के प्रश्न है भाई, आगे जाके ये योजन का हिसाब बनेगा नहीं किसी भी पृथ्वी पे तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो दुगना दुगना जितना करते जा रहे हैं उसमें। हाँ, तो पृथ्वी पे इसीलिए जो है या तो योजन का जो माप है उस समय कोई अलग ही माप था, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो योजन है इसके आधार पर तो नहीं है। हाँ जी, उसमें फिर जम्मू द्वीप बहुत छोटा हो जाएगा, ये दूसरी तरफ वही बात आ जाती है फिर। अब पता नहीं कि योजन जो होगा वो, क्योंकि उसमें जो नौ देश है ना जी, जम्मू द्वीप में अभी वर्तमान समय में जम्मू द्वीप में कितने देश हैं? अब मैं कह नहीं सकता इस रूप में कह लीजिए, क्योंकि उस रूप में तो जम्मू द्वीप बहुत छोटा हो जाएगा, अगर जो पैमाना दे रहे हर एक दुगना दुगना दुगना करके उस हिसाब से जम्मू द्वीप हाँ। कुछ भी नहीं रहेगा बिल्कुल। हाँ, तो वो छोटा हो गया, बहुत छोटा, छोटा हो गया। हाँ जी, छोटा होगा जी, होगा तो अभी छोटा बन जाएगा कोई जी जी जी जी जी जी जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं जी, क्योंकि विचारणीय विषय है, क्योंकि ये पढ़ाते नहीं है वहाँ पे स्वामी सरस्वती जी के यहाँ, परंतु हम जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो चाहिए ही ना, इसे पता चलेगा ना कि क्या चीज है। कोई बात नहीं है, जो लिखा है पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ इस पर खोज भी करना चाहिए और कि कैसे क्या है, सीधे नहीं कह देना चाहिए कि भाई ये मिलावट है या ये इस तरीके का है। तो चलिए जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले सप्ताह पाठ नहीं होगा? हाँ जी, अगले सप्ताह पाठ नहीं होगा ना जी? हाँ जी, हाँ जी। अभी किस तारीख को? जी किस तारीख को? जी हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी।